अगर मौत मुझे आनी है तो 1 मिनट भी पहले नहीं आएगी, न 1 मिनट बाद में आएगी। इज़ा जाअ अजलुहु फला यस्तअख़िरून सा'अतन वला यस्तक़दिमून। और ये बात समझनी चाहिए, इंसान जिस कदर बे एहतियाती कर ले उसकी मौत पहले नहीं आती, इंसान जिस कदर भी एहतियात कर ले उसकी मौत लेट नहीं होती। फ़र्क ये पड़ता है कि एहतियात करना ये सुन्नत है, सुन्नत पे अमल करने से दराजात बुलंद होंगे, अल्लाह का इंसान महबूब बनता है, मौत तो वक्त पे आनी है। और अगर बे एहतियाती करता है तो उसने सुन्नत को भी तर्क किया और उसके साथ साथ और बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, मौत फिर भी उस वक़्त आनी है जिस वक़्त अल्लाह ने लिखी। इसलिए अलविकाया खैरुन मिन अलइलाज, इलाज से बेहतर हिफाजती इकदामात होते हैं। तो बंदा मोमिन को एक तो अल्लाह का खौफ होना चाहिए, दूसरा उसके अंदर हिफाजती इकदाम को इख्तियार करना ये सुन्नत समझ के उसको ये काम करना चाहिए, और तीसरा मौत के बारे में उसे क्लियर रहना चाहिए। कितने ऐसे लोग हैं 20-20 साल बीमार रहते हैं उन्हें मौत नहीं आती, कितने लोग बगैर बीमारी के फौत हो जाते। मल्लम यमुत बिस्सैफ़ मात बिग़ैरी तअद्ददत अलअस्बाब वलमौत वाहिद। कुछ लोगों का ज़हन होता शायद तलवार ही हमें मारेगी, जो तलवार से नहीं मरता वो घर अपनी चारपाई अपने बिस्तर पे लेटा भी फौत हो जाता है। अस्बाब मुख्तलिफ है, मौत एक ही। इसलिए एक मोमिन जिसको हम मुसलमान और मोमिन कहते हैं उसका ईमान होना चाहिए कि अल्लाह हज़रत जलाल के फैसले के सिवा किसी का फैसला नाफिज नहीं हो सकता। उम्मत इस वक्त जिस खौफ में है, जिसके नतीजे में कुछ लोग एहतियात की बात करते हैं और बड़ी अच्छी बात करते हैं, और हुकूमतें भी इसकी बात कर रही हैं वो अच्छा कर रही हैं, कुछ लोग इसी खौफ के नतीजे में इस कदर उम्मत को खौफजदा कर चुके हैं कि हर शख्स यूँ समझ रहा है कि मलकुल मौत आ चुका है, न जाने किस वक्त मेरी गर्दन दबोच देगा। और लोग सेहतमंद भी इस खौफ की वजह से बीमार हो गए, और कुछ लोग इस खौफ को लेके उन्होंने ज़खीरा अंदोजी करना शुरू कर दी और इस कदर परेशान हैं कि शायद अगर मैं 1 महीने का राशन अपने घर में रख लूँगा तो शायद ज़्यादा सामान दे के फरिश्ता डर के वापस चला जाएगा। यानी कैसी अजीब बात है कि वो ये समझ बैठे हैं कि मैं अगर सामान इकट्ठा करके अपने घर को लॉक कर लूँगा तो फिर शायद फरिश्ता नहीं आ सकेगा, उसके पास शायद चाबी नहीं होगी। तेरे रब ने जो फैसला किया है उस फैसले पे कोई भी तब्दीली नहीं कर सकता। इसलिए इस तरह की ज़खीरा अंदोजी करना, लोगों को खौफ ज़दा कर देना और हर वक़्त ये समझना कि मौत मेरे सर पे मंडला रही है, इस तरह का खौफ इंसानियत को तबाह कर देगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। मोमिन खौफ ज़दा नहीं होता, खौफ ज़दा होता है तो अल्लाह के आज़ाब से, अल्लाह अज़ल जलाल से। और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।